Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Katika mwendelezo wa nasaha zetu tunaendelea kukumbushana tubakishe Uislamu ulio sahihi kwetu. Na leo nitarejea kukumbusha na kutahadharisha mambo ya mila, utamaduni ambao watu wanao katika makabila yao, katika koo zao, katika familia zao, na watu wakasema sisi kwetu tunafanya hivi, sisi kwetu tunafanya hivi. Tamaduni hizi na mila hizi zikaleta tabu katika maingiliano ya kijamii yaliyopo sasa hivi, zikawa zinaleta tabu sana. Maya ni kwamba anayekamatia mila hizi ni mtu ambaye amemkubali Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba ndio kiongozi wake, na kiongozi huyu hana mambo hayo bali amekemea. Kwa mfano, katika watu watatu ambao siku ya kiyama watakuwa na wakati mgumu, mmoja aliyetajwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ni pale aliposema wa mubtaghin fil islami sunnatal jahiliya, na yule ambaye anataka kuweka ndani ya Uislamu mwenendo ambao ni katika mwenendo ya kijahiliya, yani mambo ya kimilamila, nani Uislamu ulishayaondoa, yeye anarudisha tena, huyo atakutana naye vibaya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hadithi ya Qudsi iliyo katika Sahih Muslim anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam fima yaruihi an rabbihi tabaraka wa ta'ala, Allah anasema inni khalaqtu ibadi hunafaa faatatihumu shayatinu fajitalatihum an dinihim faahallat lahum ma harramtu alayhim waharramat alayhim ma ahlaltu lahum, asema nimewaumba waja wangu hali ya kuwa ni wenye kuniogopa mimi, hali ya kuwa wananitambua mimi, waja wangu wameumbwa katika hali hiyo. Kullu mauludin yuladu ala alfitra, kila anayezaliwa anazaliwa katika maumbile ambayo ni ya kumtambua Allah, yani ya asili ya dini yake. Fa abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisani, ni wazazi ndio watakaompotosha mtoto wakampeleka katika dini ya Uyahudi, Unasara au Majusi, ni wazazi. Kwa mambo yale yamekaa katika hali hii, kwa maana wale waliotangulia hufuatwa na wanaokuja mbele. Ndio katika riwaya hii ikasema nimewaumba waja wangu hali ya kuwa ni wenye maumbile ya uongofu wa kunijua mimi, fa atatihumu shayatin, lakini mashaitani watawajia. Fajitalatihum an dinihim, wakawaondoa katika dini yao. Fa ahallat lahum ma haramtu alayhim, wakaanza hiki ndo mnaruhusiwa, hiki kuleni, hiki hiki msile. Kuna wakati tulikotokea huko, japo kiumri chenye ndo hivyo, lakini tulikotokea ilikuwa tunaambiwa mwanamke mjamzito asile mayai, akila mayai mtoto atazaliwa hana nywele. Mwanamke mjamzito asitazame mwezi unapokuwa uko mpevu kule. Mwanamke mjamzito sijui asile nini, basi mambo kadha wa kadha, na watu wanaogopa. Kuna ambao mpaka leo hawa tunaita vizuka, hawa waliofiwa wanaume zao, kuna mila kule zinapita, kuna watu eti tufahamu mwingine mesi wajui, sio kwamba labda ananijua mimi ndo nazungumza, mimi siwajui, lakini naongelea kwa hali ilivyo. wengine tupo umu umu na mambo hayo. Pakipita kufiwa basi wewe kizuka, sijui siku kadha unatakiwa sijui oge maji ya nini, sijui baada siku hizi unatakiwa uvae nguo hizi, basi akawekewa masharti masharti, na utakapotaka kuondoka aidha ushamaliza unatakiwa hapa upike hiki ili kuaga hapa familia. Mambo gani haya? Yakaleta tabu, mtu anaogopa sasa, kwa sababu mtu akishazoesha vile, akishazoeshwa anaogopa, moyoni unakuja uoga kwamba asipofanya kuna uwezekano wa kudhurika. Kwa hiyo Mtume katika hadithi hii Al-Qudsi anasema mashaitani ndio ambao wamewajia wakawahalalishia ya kuwahalalishia na wakawakataza ya kuwakataza. Hii ilikuwa ni tamaduni ya washirikina wa Kikuraishi wakati Mtume kama sallama analingania Uislamu, ilikuwa ni miongoni mwa magonjwa yao. Zimekuja aya katika surati Al-An'am, qad khasira alladhina qatalu auladahum safahan bighairi ilm wa harramu ma razaqahumullahu iftira'an alayhi qad dallu wama kanu muhtadin. Akaelezea aya ile jinsi moja baada ya lingine walivyokuona. Allah anasema mpata hasara sana hao ambao wengine ndio wanaua watoto wao kiupumbavu upumbavu, kwa upumbavu walio nao, bighairi ilmi, bila ya kutumia elimu. Allah ametumia neno hilo, sio kama nimeleta mimi, safahan safihi, bila ya elimu. Waharamu ma razaqahumullah, na wakajiharamishia vitu ambavyo Allah amewapa. Ngamia akifikisha miaka fulani, basi huyo asipandwe na wala asiliwe nyama yake wala maziwa yake yakamuliwe kwa ajili ya kutumikia mambo yale. Nyama yake ikitokea imekufa, basi kadha wakaweka taratibu zao. Na ndo mambo yanayozunguka, kila watu na makabila yao wana mambo yao. Sasa mimi nasikitika sana, sisi ambao tumesema na mimi ni Muislamu, Allah aliposema mmefaradhishiwa funga kama walivyofaradhishiwa walio kwa kabla yenu, akasema la'allakum tattaqun, taqwa Allah haiwezi kupatikana katika hali ya namna hii. Yaani ukiwa msikitini unakuwa ni taqii, unaonekana ni mwenye kumwogopa Allah, lakini watu wakiingia katika anga zako inakuwa sio yule tena. Hapana, sio hivyo. Mambo haya ndo napekee, sijui tunasikia sijui maalbino huko wanatembea kwa tabu, sijui mtu mwenye kipara wanakwambia huyo ndo kinini chake kina pesa, basi limradi anakazungumza atakayezungumza tu basi achakuwa ndio. Haya mambo ndugu zangu katika Islam ni katika mambo ya kishirikina, hayana nafasi. Uislamu ni kama uniform. Yaani Muislamu akitoka hapa akienda kokote, tamaduni za Waislamu zinakuwa zinalingana kwa sababu mfundishaji wao ni mmoja. Lakini iweje anatoka Muislamu, anatoka labda Saudi anafika Tanzania. We salamu alaykum, alaykum salam, shikamu. Anabaki anatazama, anakuangalia, si Muislamu huyu. Sasa hapa amenitukana au nini? Shikamu. Kaza hajui. Hapa mimi nimeambiwa nini? Kwa sababu huu sio utamaduni wa Kiislamu. Lakini kumwambia assalamu alaikum, anajua ni ile aliyetaja Allah katika Qur'ani, wa idha ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Ameiona katika kitabu cha, atakwambia wa alaikum salam. Ameiona katika kitabu cha Allah, wa idha dakhaltum buyutan, mtakapoingia katika nyumba zenu, fasallimu ala anfusikum, basi mmeuwe na kawaida ya kupeana salamu. Uliowakuta ndani ya nyumba yako watolee salamu. Tahiyatan, haya ndiyo maamkizi, min indillahi, yanatoka kwa Allah, mubarakatan, yana baraka ndani yake, tayyibatan, na ni maamkizi yaliyo mazuri. Qur'ani inasema. Kwa hiyo kila alipo Muislamu kumwambia assalamu alaikum, anajua huyu ni Muislamu, anaipokea kwa mujibu alivyofundisha Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini sijui unataka kuamkia ufanye hivi. Ah, mbo gani? Uislamu kama nilivyosema ni kama ni jezi moja. Kwa tunapokuwa tunaomba dua zetu, tunamuomba Allah tukubalie funga zetu, tunapokuwa tunajitahidi katika saumu zetu, tunapojitahidi kutoa sadaka zetu, tunapojitahidi katika swala zetu, tuangalie kuondokana na mambo haya. Si mtu anakuja kukutaka kumchumbia binti yako, silete barua kitu gani? Hii barua inatoka wapi? Hii barua, utamaduni wa barua binti wa mtume, kwani mtume hakuwa na binti aliyemuozesha? Kamuozesha binti Ummu Kulthum, Ruqayya, Fatima, Zainab, hawa wote. Hiyo barua aliandika nani na akasoma nani? Mtume mwenyewe alikuwa ajileta kusoma kwenye ajui, wala hajui mambo hayo. Na wala kwamba Ali, njoo nisomee barua, natoka kuna mtu anataka kutumbia hapa, hicho kitu hakuna. Sasa tunapata wapi? Na barua ikiandishwa, hata kama ungeenda kuichapa na mashine ikakunjuliwa ikaonekana ni nyeupe, haina kitu, bado si barua. Sasa ili mradi tu tusiwe na mambo haya, ndugu zangu, kama ni Waislamu tusiwe na mambo haya, tuondokane nayo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tulie mkubali nabii wetu hakuwa na mambo haya, tuondokane nayo kwa ajili ya Allah, tukapata khairi zake mbele ya Allah. Na tukisema hatuachi, basi inaweza kuwa Allah naye asituache. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.